وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اور اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور آراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے. وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے سلام علیکم. ابھی یہ اہل آراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے, اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. اصحاب آراف اور ان کا انجام. اہل جنت کا اہل جہنم سے تخاطب کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ دوزخ اور جنت کے درمیان ایک آڑ ہوگی جو دوزخیوں کو جنت تک پہنچنے سے روک دے گی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی گئی ہے جس کے اندر کی طرف ایک دروازہ ہے جس میں رحمت ہے اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہے. یہی آراف ہے جس کی نسبت فرمایا کہ آراف پر لوگ ہوں گے. سدی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول ان کے درمیان آڑ ہوگی میں آڑ یہی آراف ہے. ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آراف جمع ہے عرف کی, ہر مرتفع یعنی اونچی جگہ کو عرف کہتے ہیں. مرغ کی کلغی کو بھی اسی لیے عرف کہا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک ٹیلہ ہے, یہاں بھی لوگ روک رکھے گئے ہیں, یہ گنہگار ہیں. سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آراف اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے لوگوں کو پہچان لیں گے. مفسرین کی تفسیریں اصحاب آراف کے بارے میں مختلف ہیں, تقریباً سب کے ایک ہی معنی ہیں, یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں. مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اصحاب آراف وہ نیک لوگ ہیں جو فقہا اور علماء ہیں. بینہما حجاب وعلی الاعراف رجال کے بارے میں ابو مجلس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آراف پر متعین ہوں گے وہ فرشتے ہوں گے جو اہل جنت اور اہل نار کو پہچانتے ہوں گے اور اہل جنت کو آواز دے کر کہتے ہوں گے سلام علیکم. وہ جنت میں تو نہیں ہوں گے لیکن جنت کے آرزو مند ہوں گے اور دوزخیوں کو دیکھ کر دوزخ سے پناہ مانگیں گے. اصحاب آراف ایسے لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ روشن پیشانی سے پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے غرور اور سرتابی نہیں کرتے تھے, یہ گنہگار لوگ تو جنتی نہیں ہو سکتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پائی. اور جب جنتی جنت میں داخل کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں, اب تم کو نہ کوئی خوف ہے نہ تم کو حزن و غم سے سابقہ ہوگا. یہ قول بہت غریب ہے اور سیاق عبارت بھی ظاہر کے خلاف ہے, اور جمہور کا قول ہی مقدم ہے کیونکہ آیت کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہے. مجاہد رحمہ اللہ کا قول بھی جو اوپر بیان ہوا غرابت سے خالی نہیں. قرطبی نے اس بارے میں 12 قول نقل کیے, صلحاء, انبیاء, ملائکہ وغیرہ. یہ جنتیوں کو ان کے چہرے کی رونق اور سفیدی سے اور جہنم والوں کو ان کے چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ پاک نے یہ منزلت ان کو اس لیے بخشی ہے تاکہ وہ جان لے کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون. وہ اہل جہنم کو چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں میں سے ہمیں نہ بنائیے. اسی حالت میں وہ اہل جنت کو سلام کہیں گے اور خود جنت میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ داخل ہوں گے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ طمع یعنی لالچ ان کے دل میں صرف اس کرامت و مہربانی کے سبب ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر شامل رکھتے ہیں, اور وہ جو امید رکھیں گے اسے اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ بھی فرما دیا ہے, یعنی کہہ دیا گیا ہے کہ اہل دوزخ کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائیے. عکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اہل دوزخ کی طرف دیکھیں گے تو ان کے چہرے جھلس اٹھیں گے, اور جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو یہ بات جاتی رہے گی. واللہ اعلم.